בתוך חדרי, שמש וים, העץ והפרי, כי אתה תמיד בתוך שירי, ומתוכו קורא לברי. כל מה שיהיה הוא שהיה, אלף מיליוני שנותון שמורות בכל שנייה, עוד מודה לך מכל הנשמה, אתה. קח את הזמן, מה אתה רואה? כתוב ביומן מה שיקרה. תמשיך לתאר ניסים במזרח, תמשיך לתאר גן עדן נשכח. כל מה שיהיה הוא שהיה, אלף מיליוני שנותות ושמורות בכל שנייה, עוד מודה לך מכל הנשמה, אתה. כל מה שיהיה הוא שהיה, אלף מיליוני שנותות